مجھے پینے کا شوق نہیں پیتا ہوں غم بھلانے کو مجھے پینے کا شوق نہیں مٹانے کو پیتا ہوں غم بھلانے کو مجھے پینے کا شوق نہیں پیتی ہوں غم بھلانے کو تیری یادیں مٹانے کو شوق نہیں پیتا ہوں غم بھلانے کو لاکھوں میں ہزاروں میں ایک تو نہ نظر آئی لاکھوں میں ہزاروں میں ایک تو نہ نظر آئی تیرا کوئی خط آیا شوق نہیں پیتا ہوں غم بھلانے کو مل جاتے اگر اب ہم آگ لگ جاتی پانی میں مل جاتے اگر اب ہم آگ لگ جاتی پانی میں بچپن کی وہی دوستی पीने का शौक नहीं।